और अगर हमने तुम्हें साबित कदम न बनाया होता, तो तुम भी उनकी तरफ कुछ-कुछ झुकने के करीब जा पहुंचते।